أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimizi envar imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden, idlal ve vesvesesinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Dini mübini İslam'a bizleri kıyamete kadar hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, birkaç fasıl ve bölüm içinde arz edeceğim iktisadi yapımıza dair mevizelere geçmeden evvel yapımız hakkında bir malumat vermek istedim. Bir hayli zamandan beri bulanıklığı ve karışıklığı içinde onun üzerinde durdum. Ve bir evvelki cuma da bir bakıma bir yönüyle ağzımızı sulandıran bir sistem, bir rejim, bir iki tarafta da hevesimizi kabartan, gözümüzün önüne bazı şeyleri koymakla bizi imrendiren ayrı bir rejim hakkında bir muvazene getirerek, daha doğrusu her iki batıla karşı muvazeneye getirmek suretiyle bir şeyler arz etmeye çalıştım. İçinde bulunduğumuz buhranlar dünyasından kurtulmanın tek yolu, arz edeceğim muvazene ve kısmen arz etmeye çalıştığım muvazeneye bağlıdır. Hükmünü verdim, nokta koymaya çalıştım. Himmetinizin bu mevzuda arz ve tuğlunu da arz etme imkanı doğarsa bu derste inşallahü teala, önümüzdeki derste madde be madde, asıl bizim için mevzu olan hususu arz etmeyi düşünüyorum. En son dersimiz, kısaca hulase edeyim, bağlamış olayım. İslamiyet bir taraftan ferdi çalışmaya teşvik eder. Cenab-ı Hakk'ın onun davranışlarına, hareketlerine, sahi ve cehdine nigehban olması havası altında ferdi çalışmaya teşvik eder. Öyle çalışacaksın ki çalıştığını, Allah'ın gördüğünü, bildiğini bilecek o hava içinde çalışacaksın. Kıl karıştırmayacaksın. Kazandığın arpa kadarından dahi Rabbine hesap vereceği şuur ve imanıyla kazanacaksın. وَقُلِ اَمَّلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ اَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Allah ve Resulü ve bütün müminler sayının ve cehdinin semeresine nigehban olduğu bir günde sen Allah'ın karşısında arz-ı didar edeceğine göre adımını atacak, sayını ayarlayacak, cehdini ona göre ayarlayacak, ona göre kazanacaksın. İşin bir yönü alabildiğine kazanma, kazanma kefere ve fecerenin altında kalmama. Kazanma ezikliğe maruz kalmama. Kazanma İslam'ı izzetiyle yaşamam. El açıp dilenme durumuna düşmemem. Veren el alan elden hayırlıdır, muktezasına göre verici olma, alıcı olma zilletine maruz kalmamam. Onun için kazanmam. İşin diğer tarafında da temerküzden, tahaşşütten, mal yığmadan, stoktan, piyasa ve pazarı allak bullak etmeden, şeytanın ihvanı ve dostu olmadan iştinab etmem. Vaka, evvelki husus bunu da zimnen ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın görmesi ve bilmesi için de bir çalışma buna esasen imkan vermeyecektir. Ama bununla beraber bu işin bir diğer yönüdür. Dünyayı çok iyi bilmem, alemi kapına koşar hale getirmem ve bütün bunları yaparken de dünyada emaneten durduğunun, bir ağacın altında istirahat etmek için bulunduğunu unutmayacaksın. Stoktan iştinap edeceksin. Servetine baktırıp baktırıp da kimsenin ayranının kabarmasına imkan vermeyeceksin. İştahı gıcıklamayacaksın. Lüksten, israfattan, sefahattan, şeytandan kaçar gibi kaçacaksın. Zira o yol şeytanın yolu olduğunu bizzat Kur'an ifade ediyor. İsraf ve tebzir yolunun, lüks ve sefahat yolunun, istihlakın iktisadi hayatta esas alınması yolunun şeytan yolu olduğunu bizzat Kur'an-ı Mucizül Beyan ifade ediyor. Onun içindir ki ihvan-ı şeyatin bütün yeryüzünde, cihanın garbında ve şarkında israf ve istihlaki körüklemek suretiyle, lüks ve fantazi istikametinde, iştahları gıcıklama istikametinde halkı baştan çıkarıyorlar. Efkar-ı amme yapmasını biliyorlar. Sinemayla, televizyonla, neşriyatla, matbuatla, broşörle, gazeteyle, mecmua ile efkar-ı amme yapmasını biliyorlar. Lüks ve sefahat bu ağızlarla ve bu dillerle, bu ifadelerle en ücra yerdeki evlere kadar giriyor. Dağın başındaki dağ köylüsü lüks ve sefahattan nasibini alıyor, bir imza ile iltihak edebiliyor, o yola giriyor. Ehli sefahat, ehli duyan ve ehli dalaletin kullandığı bu hastalar 20. asırda korkunç tarifçi unsur olarak vazife yapmaktadır. Yaptıkları efkar-ı amme sonra ona göre hüküm veriyorlar. İşte insanlık budur diyorlar. İştahınızı açmışlar, ağzınızı sulandırmışlar, bakışınızı bulandırmışlar. Sonra da diyorlar ki işte insan sokaklarda salya atıp salma gezen şu acip mahluklardır. Havayı onlar ika ediyorlar. Bu fırtınayı onlar estiriyorlar. İnsanlığın iç alemini onlar bulandırıyorlar. Ve sonra bu bulanmış iç alemine göre hükümler kesip ve biçiyorlar. Şehevani hisler tahrik ediliyor. Sonra batılı yazar çıkıyor, Sartre gibiler diyorlar ki, biz insanlığın anatomisini, iç yapısını teşrih ettik. Onun bu sonsuz arzularının önüne geçmek, onda çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verecektir. Behimi arzuları içinde serbest bırakıverin de marazi ruh haletinden masum kalsın. Halbuki o marazi ruh haletini İnsanımızın içine, cemiyetimizin içine atan onlardı. Bizzat ba tahsis arz ettiğim şeyi bulanlık arz ettim. Ta efkarı bulandırmayayım, batılı tasvir etmeyeyim. Yani insanımızın kafasını, beynini onlar ayarlıyorlar. Kalbini onlar ayarlıyorlar. Ve sonra diyorlar ki dünya budur. Onun için bugün inananlarla inanmayanlar ayrı ayrı dünyaların insanları gibi yaşıyorlar. Birbirlerinin halinden ve dilinden anlamıyorlar. Ya biz merihten inmiş gibi veya onlar merihten inmiş gibi. Öyle mefhumlar yenilerin ifadesiyle, kavramlarla karşımıza çıkıyorlar ki ne hallerinden anlıyoruz ne de yollarından anlıyoruz. Bir kalp taşıyıp taşımadıklarına hüküm vermek çok zor bizim için. Düşünüp düşünmedikleri mevzunda bir fikre varmak çok zor bizim için. Bir şarapla mahmur geziyorlar ki bizim içtiğimiz şeylerde emsalini bulmak mümkün değildir onun. Bu yapılan bir havanın ifadesidir. Bir hava yapılmıştır. Bir hava estirilmiştir. Kitapla, neşriyatla ve neslimiz bunu doğru ve gerçek zannetmektedir. Sinema buna yardım ediyor, tekrar edeyim. Televizyon buna yardım ediyor. Radyo buna yardım ediyor. Batıdan esen bir badı harup bu vasıtalarla esiyor. Kalp cahımızı tahrip ediyor. Sinelerimizde yaralar açıyor, ruhumuzda yaralar açıyor. Ve biz bununla kıvrım kıvrım ve iki büklümüz. Sonra bu noktayı nazarla insanımız eşya ve hadiselere bakıyor. Gözüne takılan bu acayip renkteki gözlüklerle eşya ve hadiselerin mana ve mahiyetini anlamaya çalışıyor ki isabetli hüküm vermesi mümkün değildir. Veremediği için sokaklarda türkü diye mao mao diye türkü söyler. Lelin lelin diye türkü söyler. Marx Marx diye türkü söyler de Alparslan'dan bahsetmez. Kılıç arslana dem tutmaz, destan tutmaz. Hazreti Fatih'in kapısına gitmez, onun karşısında alkış tutmaz. Çünkü ölçü ve kıstaslar bozulmuş. Nazarlar bulanmış. Kafalar mahmur bir şarapla. Batılı ve batıl şarapla mahmur. İsabetli hüküm vermesi mümkün değildir. Mütrefin ve müsrifin, şeytanın ihvanı, bu havayı bu şekilde ayarlayınca zavallı, orta sınıf ve fakir halkımız, aynı sefahat ve lüks hayatı görenek ve tiryakilikle yaşamaya başladı. Televizyon, radyo kucakladı, kucakladı, getirdi, herkesin evine getirdi. Gelir 5 kuruştu. Bu lüks hayata göre gider 25 kuruştu. Geriye kalan 20'yi nereden bulacaktı? Gayri meşru yollardan. Memur rüşvet alma yolunu araştıracaktı. Ticaretçi kaş yoluna girecek, halkı aldatacaktı. Çeşitli ticari spekülasyonları değerlendirecektim. Büyük tüccar ihtikar yapacaktım. Başkaları eline geçirdiği faiz yoluna başvuracaktım. Daha başkaları ırzını satacaktı. Daha başkaları namusunu alıp pazara götürecektim. Ta bu lüks hayata ayak uydursun. Bu gayya ve bu dalalet çukuruna gidenlerle beraber gitsin. Ta bu senfonizmada onun da söylediği bir söz olsun. Kimisi ut çalar, kimisi keman. Bizden de bir dem tutmak gerektir buna. Fakirimizi de baştan çıkardılar. Onun da kalbi hayatını bozdular. İsraf, lüks ve sefahata zorladılar. Köylü de kendini zorluyor şimdi. O da israf, lüks ve sefahata zorluyor. Bu ise bir sürü sayılmayacak kadar suistimalatın kapısını açtı bu millete. Ve her suistimal içtimai hayatımızda bir kurt gibi onu kemirmekte, onu hak ile yeksan etme istikametinde gayret ve cehd sarf etmektedir. Daha doğrusu o hava ve o hüviyet içindedir. Bizi hak ile yeksan etme hava ve hüviyeti içindedir. Bu hissizlik ve bu duygusuzlukla, bu israf ve bu lüks ile bir cemaat ve bir cemiyetin yaşaması mümkün değildir. Dediği gibi şair-i şehir, bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Bir cemaatin maneviyatı bu denli ölsün, madde bir mihrap halinde onun karşısına çıksın. Onun iç aleminin hutbeleri madde minberinden okunsun. Bakışı bu denli bulansın. Dünyayı böyle ters anlasın da sonra da yaşasın mümkün değildir. Yaşar belki. Nebati hayat yaşar. Amerika serum verirse yaşar. İngiltere'den serum gelirse yaşar. Oksijen çadırında yaşar. Biz yaşatıyorduk. Serumu biz veriyorduk. Krallar kapımıza geliyorlardı. Bizim yamaçlarımızda tenezzühe çıkıyorlardı. Bizim ıtriyatımızda burcu burcu kokuyorlardı. Manamız pür pür işlerine giriyordu. Havamıza dem tutuyorlardı. Veren eldik, alan el haline geldik. Azizdik, zelil olduk. Allah öyle yaptı. Fakat bizim suistimalimize bir ceza olarak, bir hüküm olarak verildi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسِ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yanlış yola girerler. Allah'ın verdiği imkanları aleyhlerinde değerlendirirler. Hükmü ilahi bir kere de verildi mi artık payidar olamazlar. Aksine payimal olur, derbeder olurlar. Bu derbederlikten kurtulmanın yolu, cihanın bir tarafında münafık bir grup ve güruhun ayranımızı kabartması, iştahımızı gıcıklaması, kapısını tıkamanın yolu ve başka bir tarafta bizi bir şeye imrendirmenin, heveslendirmenin, heveslendirici faktörlerine karşı kapımızı, penceremizi kapamanın yolu bizim muvazenemizdir. Bizim muvazenemizle işe vaziyet etmeden bu işi düzeltmek mümkün değildir. O bürü kapitalist anlayışı içinden, lüks ve sefaati tahrik ederken, belki ayrıca ayak takımı fakir ve fukaranın iştahını, ayranını kabartıyor. Proletarya diktatörlüğü diyor, biraz da siz hakim olacaksınız. Mercedesleri terk edecekler, apartman ve villalardan aşağı inecekler, siz oturacaksınız diyor. Ayranı kabarıyor, sokağa dökülüyor. Göklere ve yere muvazeneyi koyanın muvazenesidir. وَالْاَرْضَ وَذَاهَا لِلْاَنَامِ فِيهَا فَاكَاتٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ Sahibi olan Hazreti Rahim-ü Rahman'ın ölçüsüdür, ona uyacak muvazeneyi bulacağız. Allah'ın tevfikiyle. Lüks ve sefahattan, israf ve istilak anlayışından içtinab etme birinci prensibimiz. Kimsenin arzu ve isteğini kıçıklamayan, avam ifadesiyle çok tekrar ettim, ayranını kabartmaya kimsenin hakkı yoktur. Çünkü alamayan, göremeyen ve bilemeyen görecek içinde burkuntular hissedecek. Alabilmek için meşru yolu yoksa gayri meşru yolları deneyecek. Kin ve haset bağlayacaktır. Binaenaleyh her türlü göreneye ve alıştırmaya badi olabilecek şeylerden içtinab etme mecburiyetindeyiz. Halk içinde tiryakilik hasıl edecek şeylerden içtinab etme mecburiyetindeyiz. Şeytanın, ihvanının getireceği şeyleri kapamak, içimize girecek şeylerin önünü almak ve bu korkunç devahi karşısında yıkılmaz tahşidat yapabilmek için bu yola tevessül etme mecburiyetindeyiz. Bizim muvazenemiz. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ Yakınlarına ve miskine hakkını ver. Hakkını ver diyor. Vereceksin, vereceğini de hakkı olduğunu bileceksin, minnet etmeyeceksin. Senin kazandığın için de başkalarının hakkının bulunduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Hakkını ver diyor. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ Herkes kendi yakınına hakkını versin. Herkes yakınında gördüğü, bildiği miskine hakkını versin. Günde alın teriyle kazandığı şeyden hakkını versin. Zira her kazancın içinde şahsın, sayinin temeresi olması itibariyle şahsın hakkı bir ise, o şahsı yaratan, onun içinde enerji stok yapan, ona imkanları bahşeden, bu güzelim cennet gibi dünyada ona çalışma imkanını bahşeden Hazreti Allah'ın hakkı dokuzdur. Ona bir hakkı vermek de çoktur. Zira mülk Allah'ındır. Lehul mulk ve lehul hamd. Öyleyse verecek ve Allah'a hamd edeceksin. Ati zel kurba hakkahu vel miskin ve bnes sebil. Yolda kalmış, kolu kanadı kırılmış, yürüyemez hale gelmiş, serveti varmış da kaybetmiş, borca giriftar olmuş, iflas etmiş, iki büklüm haline gelmiş. Hakkını vereceksin. Madem ki hayatı içtimaiyeyi teşkil eden fertler bir vücudun uzuvları durumundadır. Öyleyse sizden bir uzuv felç olduğu zaman nasıl bütün vücut faaliyete geçer, onu tamir etmek için çalışır. Nasıl ki bir yerde bir yara ve bereye karşı bütün vücut müşterek harekete geçer, o yarayı bertaraf etmeye çalışır. öyle der. Hadisin ifadesi, söz sultanının ifadesi içinden, senin bir uzvun olan düşmüş bir ferdin elinden tutup kaldırmak senin hakkındır. Yoksa Allah indinde mesul olursun. Öyleyse yolda kalmış, kolu kanadı kırılmışa da elini uzatacaksın. Bu anlayışa ram olmuş bir cemaat için sigorta tesis etmeye lüzum var mıdır? Falandan filandan yardım dilenmeye lüzum var mıdır? Bütünüyle Müslümanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını tekaffül etmiş durumdadır. Her mümin ferdi diğerinin bir bakıma sigortasıdır. Onda atan bir şey, patlayan bir şey, çatlayan bir şey, diğer müminin kalbinde makas bulacak ve bir inilti meydana getirecektir. Her şeyiyle her mümin ferden ferda teminat altına alınmıştır. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ Bu işin bir yönü. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا Saçıp savurmayacaksın. Şahsi hayatın adına israfa girmeyeceksin. Lüks ve bir kısım israfat, istilaki esas alma yolunda yürümek suretiyle başkalarının arzu ve isteklerini kabartmayacak. İştahlarını ve lezzet isteklerini gıcıklamayacaksın. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Zira israf yapanlar, lüksü esas alıp yürüyenler, dem bu demdir deyip gümbüş tutanlar hayata, bunlar şeytanın kardeşleridir diyor Kur'an-ı Kerim. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan ise Rabbine karşı tek nankör. Rabbinize karşı nankör olmak istemiyor iseniz, bu muvazeneye riayet edeceksiniz. Nedir muvazenem? Nefsiniz adına israf ve tebzirden sakınacaksınız. En az şeyle iktifa edeceksiniz. Kifafi nefiste bulunacaksınız. Nefsinizi en az şeyle ikna edeceksiniz. En az şeyle çok iş yapacak. En az şeyle bu dünyayı bitirmeye, yaşayıp bitirmeye çalışacaksınız. Ama başkaları adına civan mertlikten dur olmayacaksınız. Başkaları adına açıldıkça açılacak, saçıldıkça saçılacaksınız. Milletinizin hadimi olduğunu bir an bir lahza kafadan çıkarmayacaksınız. Hayat-ı içtimaiyeniz içindeki her arıza ve gediğin doldurulması size ait olduğunu bir lahza hatırdan çıkarmayacaksınız. Muvazenemiz budur bizim. Öyleyse burada karşımıza bizim iki şey çıkıyor. Bir bütünüyle semahat müessesesi dediğimiz, müminin verici olmak keyfiyeti. Mümin verici insandır. Biz vericileriz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle eğer bizi bilselerdi, bizim gibi olsalardı, kapamak istedikleri ve bir türlü kapayamadıkları, şu yara bugün onulmaz bu hale almayacaktı Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama bizi bilemediler. Bizim duygularımıza inemediler. O derinliği ölçecek metreyi bulamadılar. Bize daima batının bakışıyla baktılar. İnsanımızın bir kısmı, şöylesine hudayı nabit olarak sivrilmiş, üstümüze çıkmış bir kısmı, bize batının gözlüğüyle baktı, dürbünüyle baktı. Hakikatimizi keşfedemedi. Bilselerdi derdin dermanı çok basitti. Ne kapı kapı dolaşmaya, ne dilencilikte bulunmaya, ne de el açma ihtiyaç yoktu. Olmayacaktı şu korkunç grevler. Durmayacaktı iş yerlerindeki işler, kapanmayacaktı fabrikalar, görülmeyecekti sokaklarda kan kan damlası ve başkalarına ait sloganlar, kirlenmeyecekti duvarlarımız, yer yer askeriye ortaya çıkıp meseleye müdahale etme lüzumunu duymayacaktı. Ama bütün bunların hepsi oluyor. Biz olmamız gereken şekilde olamadık. Bize bakanlar, râilerimiz onlarda olmaları gereken şekilde olamadılar. Olamadıkları için ayrı birbirinden kopuk iki cemaat bu memlekette yaşadı. İki toplum yaşadı. Biri şarap içmiş zil zurna sarhoş. Öbürü de başka bir şeyin aşıkı, meftunu, mecnunu, meclubu. Birbirinin dilinden anlamayan iki zümre haline getirdi bu memleketin evladını. Muvazenemizin bir tarafında vermeyi öğrenme, vermekle bu eksik ve gediğin büyük bir kısmını kapamam. Diğer tarafında da israf, lüks ve sefahattan iştinab etmem. İsraf, mütrefinin hayatının demidir. Bu derste bunu arz edeyim, imkan doğarsa öbür hususu da arz edeceğim. Mütrefin nedir? Teref dediğimiz şey nedir? Mütrefin, hayatı asıl gaye halinde ele alanlar demektir. Hayat sadece zevk ve lezzet almadan ibarettir. Hükmüne inanan insanlar demektir. Mütrefin, bu dünyanın verasında başka bir hayatın bulunduğuna inanmayanlar demektir. Geçmiş, gelecek, masal, bütün bunlar hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme, hükmünü verenler, vuranlar demektir. Allah'ın veya zeminin veya onların anlayış ve ifadesi içinde tabiatın, semaat içinde kucak kucak getirdiği şeyleri, iliklerimize kadar, iliklerine kadar zevk duyarak yeme, içme, cümbüş tutma ve telezzüz etme havası içinde bulunanlar demektir. Zevkinden, lezzetinden, şehvani hislerinden ve behimi arzularından sıyrılamayan basit insanların hayat tarzı, itiraf ve teref, mütrefin, bu sefil ve sefi hayatı yaşayan demektir. Kalbi zayıf, himmeti zayıf, hiçbir iş yapamayacak olan mütrefin, bir memleketin entelektüel seviyede havasına hakim olursa, o memleket için musalla taşına konmuş nazarıyla bakılabilir. Bir memleket hakkında mali, iktisadi, içtimai yapısı itibariyle hüküm verenler mütrefin olursa şayet, o memleketin milleti musalla taşına konmuş demektir. Kalbi zayıfların, himmeti dun olanların, hayatı gaye haline getirenlerin yapacağı hiçbir şey yoktur. وَإِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ اَامِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ اُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ Memleket tehlikenin kenarına gelse, bir yıkılma ve yok olma uçurumunun kenarına gelsen ve sonra mütrefinden bu mevzuda yardım inaye istensen, onlar ne diyecekler? Tarihte dedikleri şeyi diyeceklerdir. Arenalarda kendi keyfini yaşayanlar, başkalarının ölümü içinde kendi zevkini bulanlar, sadist bir hava içinde vahşetten zevk ve lezzet alanlar, memleket yanıyor dendikleri zaman aman suyu kullanırken yangını söndürmede, yemeye ve çaya kullanacağımı su israf etmeyin diyecektir. وَإِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ اَامِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ اُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ Habibi Zişan'ım, Kur'an'dan bir sure nazil olup da Allah ve Resulü'nün yolunda Resulullah'la Allah'la cihad edin kendilerine dendiği an, اِسْتَأْذَنَكَ اُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ Zevk ve sefa hayatını yaşayan mütrefin, zevkleri içinde münhemik mütrefin, yumuşak döşekler içinde nasıl yaşayacağım diye durmadan sağdan sola soldan sağa dönen mütrefin, hayatından bıkmış mütrefin, her şeyi zevk içinde gören ve böylece yaşayamayan, nebati hayat yaşayan mütrefin, izin isteyeceklerdir. Bizi bundan mazur gör diyeceklerdir. اِسْتَاذَنَكَ اُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ Bizi bırakıver de şöyle evlerde oturanlarla beraber oturalım. Avratlarla oturalım. Evlerde oturan avratlar. Avratlarla oturalım. Şu bahar gününde, yaz mevsiminde, zevk ve sefanın iliklerimize kadar mevcudiyetini hissettiğimiz hengamda, cihadın manası nedir? Hayat istihkarın manası nedir? Ölüme gülmenin manası nedir? Kabri arzulamanın manası nedir? Nedir şehitlik, nedir gazilik diyeceklerdir. Seyyidina Hazreti Ali, Hayber'e giderken Medine'de bırakılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme giderken aynen şöyle dedi. Ya Resulallah, beni tıpkı kadın gibi kadınların içinde burada bırakıp gidiyorsun diyordu, ıstırap çekiyordu. Bu mümin anlayışıdır. Amr ibn-i Cemuh ayakları iki büklüm, eğri, ağreç. Sopayla ancak yürürdüm. civan mert, mert mi mert, levent mi levent, bir sürü evlat yetiştirmiş ve hepsini Resul-i Ekrem'e asker olarak takdim etmişti. Uğda çıkarken daha bir senenin Müslümanın. Çocukları baba sen çıkma, 70-80 yaşındasın. Biz savaşırız senin yerine. İman ettin, dünyanı aydınlattın, yeter sen diyorlardı. O çocuklarını ikna edemediği için sopasına dayana dayana huzur-u risalet penahiye geldi. Ya Resulallah bak şu çocukların haline. Benim cihada iştirak etmeme mani olmak istiyorlar. Allah Resulü kendisi de onu teskin etmek, evde kalmasını temin etmek istedim. Sen yaşlısın, muafsın, sakatsın, evde kalabilirsin. Ya Resulallah bırak Allah yolunda şehit olayım. Bir sene evvel Müslüman olmuş, imanilliklerine kadar işlemiş, hayat istihkar ediliyor, zevkler merdivenin basamakları haline geliyor ve burnunda burcu burcu cennet kokuları tütüyordu. Allah Resulü çocuklarına işaret ve işarda bulundu. Bırakın babanızı gitsin. Bıraktı. Topasına dayana dayana Uhud'a kadar geldi. Ve ilk hamlede savaşıyordu. Allah Resulü'nün gözünden kayboldu. Birkaç dakika sonra gözler meleği alaya dikilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Ben şu dakikada Amr ibn-i Cemuh'u cennette ayakları düzelmiş dimdik gezerken görüyorum. Arayınca buldular. Cabir'in babası Abdullah ibn-i Amr ile beraber sırt sırtta yatıyor buldular. Sine-i Uhud'da. Resul-i Ekrem'in uğrunda sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin hayatı böyle istihkar ediyor. Ben öleyim başkaları yaşasın diyor. Cemaatinin yaşaması için de yaşamayı yaşama kabul ediyor da, içinde yaşadığı milletten ayrı bir hayata bin nefrin, bin lanet diyor. Mümin böyle yaşıyor. Ama Yahudi ne diyor? قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا ف۪يهَا فَذَهَبًا تَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ Amerikalılarla savaş yapılacak. Calut milletine karşı, Calut daha sonra geliyor. Savaş yapılacak, İsrailoğulları savaşa davet ediliyor. اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا ف۪يهَا O cemaat orada bulunduğu müddetçe biz oraya girecek değiliz. Peygamber'e karşı diyorlar. اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ Eğer onlar senin ve Rabbinin düşmanıysa git Rabbinle savaş onlarla. Biz oturuyoruz burada. Mütrefinin şiarın, himmetin zaafın, aklın zaafın, ruhun zaafın, letaifin dumura uğramasın, hayatın hayat olarak sadece dünya hayatına inhisar ettirilmesi, zevk ve sefanın bir mihrap halinde, insanın bütün hislerini kıcıklayan ışıklarla süslendirilmiş, şehvani duygulara ve lezaize ait yanıp sönen ışıklarla süslendirilmiş bir mihrap halinde, karşısına dikilmiş perişan, sefil ve zelil milletin anlayışı. اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ Kaç defa arz etmişimdir ama tekrarında ne zarar var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sayfaya ismini sığdırdık da yazdık. Bir sayfaya 313 insan Bedir'e çıkıyor bunlarla. Sistemli ve ciddi bir muharebe yapmamıştan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin talim, tebliğ ve irşadı istikametinden alabileceğini almış oraya kadar gelmiş 313 cemaat. Şu camideki cemaatin dörtte biri, beşte biri kadar. İnsanlığın kaderini değiştirecek. Eşya ve hadiselere yeni bir seyir verecek bir cemaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatinin imanından, izanından, cesaretinden, azm-ı ikdamından şüphesi yoktur. Ama bununla beraber kendisine bu mevzuda işaret etmelerini ister. O askerin 310 kişinin tek atlı, tek süvarisi vardır. Miktat. Miktat bin Amr veya Esved. Miktat atını ileriye sürer. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama karşı diyeceği her şeyi der. o muhacirin adına konuşmaktadır. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler adına konuşmaktadır radıyallahu anhum. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Allah Resulü dinler. Memnun ve mesrurdur. İki asker ancak bir kılıca sahiptir. İki üç askerin ancak bir mızrağı vardır. Birkaç askerin ancak bir sadağı vardır, içinde 5-10 oku vardır. Bu kadar harp imkanlarından mahrum, kendilerinin 3-4 katı kabarık bir düşmanla karşı karşıya gelen ordu Allah Resulü'nün ordusu. Hayatı istihkar içindedir. Ya Resulallah, belki gımada kadar kılıç çala çala gitsen, senin arkandan ayrılmaz, beraber geliriz diyordum. Miktat biz İsrailoğullarının peygamberlerine terbiyesizce dediği gibi demeyeceğiz. İzhab ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun demeyeceğiz. Belki şöyle diyeceğiz. Fezhab ente ve rabbuke fekatila inna ma'akuma mukatilun. Sen ve Rabbin düşmanlarını tedmir edin. Kahredin. Biz de beraberiz. Kılıç çalacağız ya Resulallah diyordu. Eşiru ileyye eyyuhel kavm deyip Ansar'a yüzünü çevirdiği zaman Sa'd ibn-i Muaz ileriye atılıyor ve şöyle diyordu. Cemaatim hakkında sana söyleyecek bir şeyim yoktur ya Resulallah. Ne vasfedebilirim ne de anlatabilirim. Ama bir kere emir veriver onlara. Bak nasıl kandan ilinden deryaları geçiyorlar. Mümin böyle yapıyor. Hayat istihkar ediyordu. Tehlike çanları çaldığı zaman vicdanında makes buluyordu. İçinde burkuntu hasıl ediyordu. Ben yaşayayım değil, İslam yaşasın diyordu. Allah Resulü da duasında aynı eda ve aynı hava içinde aynı şeye dem tutmuştu. Allah'ım, eğer bu ordu burada bozulursa, yeryüzünde senin adını anacak kalmayacaktır diyordu. Ben yaşayayım değil, bu ordu bozulmasın, senin adın anılsın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayraklaşsın. Afak-ı alemde makes bulsun. Beşeri keşmekeşlikler ve derbederlikler sona ersin bu sayede. Bunu düşünüyor ve bu istikamette hareket ediyordu. Bu da mümin anlayışıdır. Yahudi anlayışı insanımızı işgal etmiştir batıdan esen hava ile. Himmet zaafın, ruh zaafın ve duygular zaafı kıskıvrak kıstırmıştır insanımızı. Mütrefinin yapacağı hiçbir şey yoktur, vereceği hiçbir mücadele yoktur. Ve maalesef asıl mücadeleyi verecek, tehlike karşısında kendisine düşeni yapacak insanımız, o da ona uymuştur. O da zevk-ü sefa içindedir. Cenab-ı Hak yeşerttiği yeşillikleri, şu çemenzarı bozmasın, bizi güçlendirsin, hendesi hesabıyla darbetsin, darbetsin, çoğalsın. Tasavvur ve tahayyülümüzün üstünde bizi kemmi ve keyfi buğutlara ulaştırsın. Düşmanlarımıza karşı bize nusret ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Gönüller fatihi olarak, muhabbet fedaisi olarak, sinelere taht kurma istikametinde Allah bizleri muvaffak eylesin. Mütrefin vatan ve milleti için kendisinden bir fedakarlık istendiği zaman kaçacaktır. Ve aynı zamanda istenilen fedakarlığa karşı çıkacaktır. Belki o fedakarlık isteğini getiren Allah'a ve Resulüne de karşı çıkacaktır. Çünkü bir nimet karşılığında aynı zamanda bir nikmet de gelmektedir. Gurmü nisbetinde gurmü de vardır bu işin bizim ifademizden. Zararı nisbetinde karı, karı nisbetinde de zararı vardır. Bir aziz olma vardır bunun altında, fakat bazılarının ölmesi de bahis mevzudur. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan bunu da anlatıyor. وَمَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَنَعُذُ بِاللّٰهِ Biz bir kariyeye bir Resul, bir elçi göndermedik ki, orada zevk-ü sefasını yaşayan, İsraf içinde yüzenler ona karşı çıkıp da biz senin getirdiğin her şeyi inkar ediyoruz demiş olmasınlar diyor. Hazreti Nuh aleyhisselam bir kısım ahkamla kendi cemaatinin karşısına çıkıyor. Zevk ve sefasını yaşayan, dünyanın o temiz ve duru olduğu dönemden, denizlerin kenarında ve ırmakların vadilerinde kenarlarından, muhteşem binalar içinde zevk ve sefasını yaşayan cemaat, aynı zamanda Hazreti Nuh sayesinde evci kemali insaniyete çıkacaklardı, aziz olacaklardı. Fakat aziz olmanın yolunda bir kısım rizikolara da maruz kalacaklardı. Meşakkat göreceklerdi. Mehlekelerden geçeceklerdi. Belki kandan, irinden deryalara uğrayacak, dikenli tarlalardan geçeceklerdi. İşte bunu düşündükleri için inna bima ursilte bihi kafirun. Biz senin irsal edildiğin, getirdiğin ahkamı inkar ediyor, kabul etmiyoruz diyorlardı. Böyle demeleri gayet normaldi. Böyle demeleri gayet normaldi çünkü şehvani duygularını yaşadıkları bir dönemden. Behimi hislerinin esir ve zebun oldukları bir dönemden. Kendi halayiklerinin kapılarının önünde el pençe divan durduğu bir dönemden. Biraz fedakarlık isteyen, biraz bu zevka ve sefaya sınır getiren, dini ve imanı istemeyeceklerdi. İstemedikleri için daha nebi ahkamla zuhur eder etmez inkar ettiler. Dikkat buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben cennete muttali oldum. Ekser halkını dünya zevk ve nimetlerinden çok istifade etmeyen fukara güruhu gördüm. Cehenneme de muttali oldum. Servetlerini har vurup harman savuran, vehim arzularını yaşayan her zengin değil, zenginlerin orayı doldurduğunu gördüm. Yani mütrefinin cehennemi doldurduğunu gördüm buyuruyor Buhari ve Müslim'de hadisi rivayet ediyor iki imam. Bunu mutlak manada anlıyorum dikkat ederseniz. Servetin kendilerini şımarttı, baştan çıkarttı. Zuhur eden her hakikate karşı koyan mütrefin güruhu. Servet kendilerini aldı götürdü cehenneme attın. Beri tarafta kazandığını milletine, vatanına veren, her türlü fedakarlığa katlanan, mehaliki göğüsleyen, hayatı istihkar eden, güle güle ölümün kucağına giden fukara güruhum. Eline geçen her şeyi veren fukara güruhum. Memleketini kaldırmak için her şeyi sarf eden fukara güruhu, daha doğrusu fakirleşmiş güruh. Cennete muttali olunca onların ekserisini orada müşahede ettim. Onun içindir ki yine bu manada, Allah'ım beni fakir ve miskin olarak yaşat ve öyle öldür buyurur. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, kısmen dahi olsa tan edilmiş bir hadisi şeriflerinden. Böyle olduğu için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zevk sefa hayatı yaşanan evlere şeytan evidir. Zevk ve sefa üzerinde yaşanan vasıtalara da şeytan vasıtaları buyurur. Yekunu iblun lişşeyatin ve büyütun lişşeyatin. Şeytanlar için develer vardır, şeytan devesi. Ve şeytanlar için evler vardır, şeytan evleri. Ve ifade buyururlar. فَأَمَّا اِبْلُ الشَّيَاطِينِ فَيَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِالنَّجِبَاتِ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَيَعْلُ بَعِيرًا مِّنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ فَلَا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاسِ تَسْتُرُ بَعْضُ النَّاسِ بِالْدِّيبَاكِ اَوْ كَمَا قَالْ Şeytanın devesini şöyle görüyorum. Herhangi biriniz en güzel, en seçme develerini alır. Kervanlar teşkil eder. Onlara biner veya binmez. Fakat yolda ondan mahrum, ona sahip olmayan birisine uğrar. İstifade ettirmez. Yükünü alıp onu sırtına koymaz. O perişan yolda iki büklüm her şeyden kesilmiş yolda kalmış, öyle kalır. O ise debdebe ve ihtişamı içinde sağdan sola kervanlar teşkil eder gider. İşte o develer şeytan devesi. Yani üzerlerindekiler şeytan, yani şeytanın kardeşleri. Ama şeytan evlerine gelince Allah Resulü buyuruyor. Bana öyle geliyor ki şeytan evleri ipeklerle, dibaçlarla, harirlerle süslenen, çeşitli dekorlara tabi tutulan şu muhteşem akfastır. Maksureler arkası evlerdir. Kafesler arkası evlerdir. Dibaçlarla süslenmiş öyle görüyorum. Fesadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Top kapının sadeliğini bırakan, dolma bahçenin sefi ve perişan havası içine giren, Mecidiye kasrında boğulan Osmanlı işte o zaman Avrupa karşısında mağlubiyeti kabul etmişti. Saraylarda dans teşkil etmeye başladığı andan itibaren mağlup olmuştu. O ne Belgrad'da bozuldu, ne de Baltacı Mehmet'in bir yanlış anlaşmasıyla efendim Cezir hadisesine maruz kaldı. O zevkinde safasında boğuldu. Zevk ve sefa öyle bir deryadır ki, şimdiye kadar binlerce milyonlarca milletleri yutmuştur da doymamıştır. Koskocaman Roma debdebe ve ihtişamıyla, disiplinli ordusuyla, askeri nizamıyla, devlet idaresiyle ve kanunlarıyla bir lokma halinde yutulmuştur. İsraf ve sefahat ağzı sayesinde. Koskocaman Yunan yutulmuştur. Mısır yutulmuştur, Babil yutulmuştur. Endülüs yutulmuştur, Abbasi yutulmuştur. Son yutulan Osmanlı olmuştur. Binlercesini yutan bu aç canavar Osmanlı'yı da yutmuştur. Biz şimdi o balığın karnında, La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minezzalimin deme durumunda bulunuyoruz. O balık tarafından yutulmuş, şecereyi yaktın altına kay edeceği anı intizar eden ve orada Rabbimizi tesbih eden, bizi tehdit eden hadiselere karşı onun inayetiyle karşı koymaya çalışan bir cemaat halindeyiz. Vacib-ül vücud ve tekaddes hazretlerim, dilimize doladığı bu tesbih hürmetine, kendisini anma imkanını bize verdikten sonra bizi halas eylesin. Şecereyi yaktığını Muhammed'i altında bizleri serfiraz kılsın ve beşere sulh-u umumi istikametinde muvazene elimizde bahşeylesin. Ehli sefaatin yapacağı bir şey yoktur. Tehlike çanları çaldığı zaman kendilerinden beklenen fedakarlık ve feragatta bulunamayacaklardır. Hele onların şımarmaları, bu zevk ve sefa içinde şımarmaları, etraflarını görmez hale gelmeleri, duygusuzlaşmaları, kendileriyle beraber belki başkalarını da alıp götürecektir, Allah muhafaza buyursun. Ve kem ehlekna min karyetin batiret ma'işeteha fetilke mesakinuhum lem tüsken min kablihim illa kalila hasadakallahul azim. Nice kariyeler var ki helak ettik. Maişet içinde baştan çıkmış cemaatiyle helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve işte sakin oldukları yurtlar ve yuvalar, işte arkada bıraktıkları medeniyet enkazı. Şu Ege'yi baştan aşağıya geziniz, İzmir'in içinde dolaşınız, Agora'ya uğrayınız, sonra Sart'a gidiniz, dönün Bergama'ya uğrayın. Hayalen bütün bir mazi gözünüzün önünde canlanacaktır. O muhteşem Roma gözünüzün önünde canlanacaktır. Etekleri yerlerden sürünen entariler içinde çalım satan insanlarıyla, lüks ve sefaat içinde beşeri hisleri gıcıklayan kadınlarıyla, sefaat yerleriyle, tiyatrolarıyla, sinemalarıyla, o güne göre bütün eğlence yerleriyle gözünüzün önünde canlandığını göreceksiniz. Ve koskocaman imparatorlukları ve devletleri neyin yıktığını o zaman nikahban olacaksınız. Temelinde sefaati bütün dehşetiyle, şenaatiyle müşahede edeceksiniz. Arz etmiştim size. Endülüs yıkılır mıydı? 8 asır orada kök salmış bir medeniyet, Avrupa'ya kadar sirayet etmiş, onu tesirini almış bir hars yıkılır mıydı? Yıkılırdı. Zira gittiğiniz zaman göreceksiniz. Endülüs'te o yıkılma döneminde yapılan hamamların duvarları bizim duvarlar kadar kirli. Çırılçıplak kadın resimleri göreceksiniz. Çeşitli alemlerin tersim edildiğine şahit olacaksınız. Hamamda dururken dahi gözleriyle bir kısım alemleri yaşamak için sefaat oraya kadar götürmüş ruhen yıkılmış insanların cansız heyakiliyle karşı karşıya geleceksiniz. mezar taşlarıyla karşılaştığınızı göreceksiniz. Ve Endülüs'ün yıkılmasının altında bunları müşahede edeceksiniz. Bakiret maişetehum fetilke mesakinuhum. Maişet içinde yaşamaları, o bin ve bereket içinde yaşamaları, zevk ve sefaya inimak etmeleri onları baştan çıkardı, çıkardı da kendi çılgınlıkları içinde kendi kendilerini soktular. Frankenstein'in hortlakları haline getirdiler kendi insanlarını. Ve sonra kendi kendilerini yaptıkları şeyleri harap ettiler. Mütrefin aynı zamanda şımarıktır. Ve şımarığı Allah sevmez Celle Celaluhu. O şımarığı Allah Celle Celaluhu şeytanın kardeşi, şeytanın arkadaşıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri temizlenmeye yüz tutmuş, arınmaya yüz tutmuş neslimizin şu istikamet içinde daim ve sabit kılsın. Mütrefinin hayatına inhimaktan masum ve mahfuz buyursun. Tarih boyunca mütrefin etraflarını cahil, görgüsüz ve körü körüne itaatkar görmek istemişlerdir. Tarih boyunca böyledir. Nero'nun karşısında Roma'nın yanmasına göz yuman insan, cahil, görgüsüz ve başındaki Firavun'a körü körüne itaat eden insandır. Mısır'ın Firavunları karşısında da halkı cemaati öyle görürüz. Öyle görürüz zira yerinde Firavun kedi gibi bağırtır kapısının önünde. Yerinde bağışlayın köpek gibi havlatır onları. Yat yatarlar, kalk kalkarlar. Kendi etraflarını, haşiyelerini böylesine kör bir itaat içinden alabildiğine cahil tutmuşlardır. Onun için alemi İslam'ın uzun boylu tahtı esaretle tutabilmek için batılı onu cahil bırakmaya çalışmıştır. Açtıkları irfan yuvalarında dahi onu cahil bırakma yollarını araştırmıştır. Bu derdin muhasebesi çok derindir. İlerideki irfan dönemimizin münevver muallimini, münevver marifçileri bu meselenin muhasebesini yapacak, hesabını getireceklerdir. Bu manzaraya hazırlayanların belki kemiklerine hesap soracaklardır. Batılı karşısında aldanmam ve topyekün bir milleti aldatmanın ne demek olduğu hesabını soracaklardır. Halk cahil olduğu için, cahil bırakıldığı için, bu cehenneme baş aşağı gidenlerin arkasından tereddüt etmeden, sağa sola inhiraf göstermeden arkalarından akıp akıp gitmiştir. Ancak öbür alemde aklı başına gelecek. Ancak öbür alemde kendisini gayyaya itenleri anlayacak ve tanıyacak. Onu batılının batıl efkarı veya şartlının münafıklığı bu gayyaya itti o zaman anlayacak. Kendi içinde onların his ve düşüncelerine tercüman olan saadatım diye arkasından koştuğu o gayyaya götürüp attığını idrak edecek. Edecek ama heyhat, hiçbir faydası olmayacak. قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلَ رَبَّنَا اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا رَبَّنَا اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا رَبَّنَا اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ya Rabbi, başta gelenlere, şu sergerdanlara itaat ettik, İnkiyat ettik, zimamı kaptırdık, istedikleri tarafa çekti götürdüler bizleri. Bir hayat düzeni kurdular, pervaneler gibi ateş içine kendimizi attık. Habibim bağırdı arkamızdan tuttu. اَنَا اَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ ف۪يهَا. Ben eteğinizden tutup çekiyorum, siz ille de ateşin içine gireceğiz diye iktiham ediyorsunuz. رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَعَدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Efendi tanıdıklarımıza, büyük bildiklerimize inkiyat ettik, bel kırdık, boyun büktük. فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلَ. Kendiler sapıkmış meğer, bizi de alıp arkadan sapıklığa götürüverdiler. فَاَضَلُّوا وَاَضَلُّوا. Kendiler dalalete gittiği alemi de arkalarından alıp götürdüler. Mesele oradadır. رَبَّنَا اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. Ya Rabbi, bunlara azabın iki katını ver diyecekler uyandıkları zaman. Burada deyiverseler kendilerine gelecekler. Ahirette diyecekler. yevme tüblet serairde söyleyecekler. Kitaplar hayrıyla şerriyle karşılarına çıktığı zaman buna dem tutacaklar. Rabbena atim da'feyni minel azab ve l'anhum l'anen kabira. Ve bunlara öyle büyük, öyle korkunç bir lanet et. O denli rahmetinden uzak et ki hiç nasipdar olmasınlar diyecekler. Sadat ve Kübera, cahil ve körü körüne itaatkar olan cemaati arkasından alacak, safahatın gayyasına götürecek ve boğacaklar oradan. Sadece kendileri gitseydi fenimet ve biha diyecekti. Kendileri gitmekle beraber topyekün milletinde başını yakacaklar. Topyekün milletinde başını yakacaklar. Kendilerinin varacağı yer zaten gayyadır. O denli zevk-ü sefa içinde etrafından habersiz yaşamanın neticesi cehennemden başka olmayacaktır. Ve ashab-ı şimal, ma ashab-ı şimal. Kur'an diyor. Ve ashab-ı şimal, ma ashab-ı şimal. Fî semûmin ve hamîm ve zillim min yahmûm, la bâridin ve la kerîm. İnnehum kânu kable zâlike mütrefîn. İnnehum kânu kable zâlike mütrefîn. Ashab-ı şimali biliyor musunuz? Solak görenler, ters bakanlar, sadece dünyaya nazar edenler, sağduyudan mahrum olanlar, madde perestler. Ve ashab-ı şimal, ve ashab-ı şimal. Biliyor musunuz onların ne olduğunu? Fî semûmin ve hamîm. Onlar Allah'ın gazabının kaynadığı yerden, zehir zakkum gibi bir alem içinde yudum yudum zehir yudumlayacaklar. Yudum yudum kaynayan suların içinde bulunacaklar. Burada terlettiklerinin cezasını görecekler, terleyecekler orada. Burada canını yaktıklarının cezasını görecekler, yanacak canları orada. Burada yudum yudum başkalarına zehir yudumlatmanın cezasını görecek, yudum yudum zehiri yudumlayacaklar oradan. Ve zillim min yahmum, kapkaranlık bir gölge altında bulunacaklar. Atom bombasına maruz kalmış gibi bir gölge altında bulunacaklar. Gölge diye o günün dehşetinden sığındıkları şey başlarına bela olacak. İnnehum kânu kable zâlike mütrefîn. Çünkü onlar dünyada mütrefîn idi diyor. Zevk ve sefadan başka bir şey tanımıyorlardı. Midelerine inecek şey ve ismi müstehcen olan uzuvlarını tatmin etmeden başka bir şey düşünmüyorlardı. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, siz iki çene arasına ve apış arasına dair bana teminat verin, ben cennete girmenize teminat vereyim. Haram karşısında eğilmeyin, haramı gevelemeyin ağzınıza koyup, bu iki uzvunuzu koruyun, ben sizi koruyayım, tekeffül ediyorum diyor. Mütrefin ise bu iki şeyden başka bir şey düşünmediğim. Yeme, içme, yatma ve vehimi hislerini yaşama. İnnehum kânu kable zâlike mütrefîn. Varacakları yer başka değildir. Ama keşke sadece kendileri varmakla kalsalardı. Firavunların yarınını biz bugünden görüyoruz, nerede olduklarını. Belki ehli kalp şimdiden cayır cayır ateşler içinde yandıklarını müşahede ediyor. Ediyor da ağlıyor, hallerini ağlıyor. Büyük birisi böyle bir manzara karşısında. Genç kızların, delikanlıların oynadığı, hopladığı, zıpladığı bir manzara karşısında. Göz yaşlarını tutamaz, hıçkıra hıçkıra ağlar. Arkadaşları yanına gelirler. Niçin ağlıyorsun derler. O anda konuşacak halde olmadığı için şimdi beni yalnız bırakın der. Ve sonra müşahedesinin manasını anlatır onlara. Ben şu hoplayıp zıplayanların 50 sene sonraki durumuna muttali oldum. Hayale bindim, fikren ulaştım, gittim ve gördüm. Çoğunu kabirde azap çekiyor gördüm. Cehennemin alevleri tarafından çepeçevre sarıldıklarına şahit oldum. Ve pek çok geriye kalanları da 50 sene sonra hayatını suistimal etmiş olmanın cezası olarak iki büklüm. Herkesin kendilerinden kaçar hale geldiğini müşahede ettim. İşte bunun için ağladım. Ehli kalp, ehli basiret. O sefahathanelerde, zevkhanelerde ve lüks yerlerinde, lüksün hüküm ferma olduğu yerlerde. Bugün hayata dem tutmuş, zevk ve sefaya cümbüş tutan kimselerin, yarın nasıl baş aşağı gayyaya gittiğini görüyor da kalbi iki büklüm oluyor. كَمْ تَرَكُ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ve zuru'in ve makamin kerimin ve nametin kânû fîhâ fâkihîne kezâlik ve avretnâhe kavmen âkharîn. Arkada nice cennetler, bağ ve bahçeler bıraktılar. Yaşadılar, yaşadılar da zevk ve sefayı alıp götüremediler. Gittiler, sadece arkada bir inilti ve inkisar bıraktılar. Tem terekü min cennâtin ve uyûn. Nice kaynaklar, temiz sular, tatlı suların yanında yamaçlar, bağ ve bahçeler bırakıp gittiler. Ve zuru'in ve makamin kerim, çok hoş makamlar. Kendilerine alkış tutulduğu makamlar, böhböhlendikleri makamlar, hayatın bütün ihtişam ve debdebesini yaşadıkları makamlar, arkada bırakıp da öyle gittiler. Bir inkisar içinde gittiler. Ve nimetin kanu fiha fakihin. İçinde yüzüp durdukları nimetlerden kopup gittiler. Biz ahireti arzuluyoruz. Ben şu mesuliyet ve vazifeyi Rabbimin alacağı anı bin iştiyak bekliyorum. Ne zaman beni terhis edeceksin? Böyle bir şey istemem. Çünkü senin hükmüne karışmayı terbiyesizlik sayarım. Canımı al veya ver demem sana. Çünkü hüküm sana aittir. Bu mevzuda kuluna, kapındaki bendene sadece inkiyat düşer. Ama içimdeki arzuları yenemiyorum. Gönlüme hakim olamıyorum. Habib-i Edib'in dediği gibi onun için yer yer ona müracaat ediyor. Ne zaman beni terhis edeceksin bekliyorum. O muhteşem cemalini bana göstereceğin anı, şu dünyada asarını gösterdiğin gibi göstereceğin anı, bin can ve bin gönülden iştiyakla bekliyorum. Müminin hissiyatına tercümandır. Benim ve benim duygularımın çok üstünde, ondan çok yücedir. Ama bu türlü âli duygularla beni mücehhez görmüş olmanıza imkan vermemek, böyle bir zaaba kapılmanıza imkan vermemek için sizin duygularınıza tercüman oldum dememe müsaade edin. Biz böyle düşünüyoruz. Hayata böyle bakıyoruz. Hayattan sonra memata da böyle bakıyoruz. Onun için dünyanın zevki, sefası, debdebesi ve ihtişamı onları bırakıp giderken içimizde bizim bir üzüntü meydana getirmiyor. Diyoruz ki, füruğundan usulü daimisine gidiyoruz. Sayın semeresine koşuyoruz. La ilahe illallah'ın mükafatına gidiyoruz. La ilahe illallah'la anlatılan mabudu mutlak, maksudu bil istihkakın bir nazir ve bir misal, cemalini müşahede edeceğimiz tatlan ve yama gidiyoruz. Allah cemali ve kemaliyle bizleri şeref yav ve serfiraz eylesin. Bütün güzelliklerin kaynağı, sonsuz cemalini müşahede imkanını bizlere bahşeylesin. كَذَٰلِكَ اَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اَخَر۪ينَ Hep böyle yaptık. Aldık götürdük, arkadan başkalarına miras bıraktık. Başkaları koştu, ben dedi. Sildik bütün benleri, arkadan başkalarını getirdik. وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اَخَر۪ينَ Gittiler de فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Ne sema ne de arz onları ağlamadı. Hiçbir kıymeti yoktu onların. Sema ve arzın manasını anlamamışlardı. Bu iki sarayın manasına muttali olamamış, sahibini tanıyamamış, şeriat-ı fıtriye kitabını okuyamamış, ayat-ı tekviniyeye dem tutamamışlardı. Onun için sema ve arz arkalarından ağlamıyor onların. Mahzun olmuyor. Müfessir-i Azam'ın ifadesi içinde, mefhumu muhalifiyle diyor ki, ehli imanın dünyadan gitmesine sema ve arz ağlar diyor. Mümin ölünce sema gözyaşı döker. Sema mı dökerse kenesi mi döker, kim dökerse döksün. Allah sema ve arzın hüznünü anlatıyor mümine. Arş-ı Azam, Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümüyle titredi ya Resulallah diyordu Cibril-i Emin. Ümmetinden birinin ölmesiyle Arş-ı Azam ihtizaza geldi diyordu. Müminin ölümü kainat için o kadar mühimdir. Kainatın manasını anlamamış, zevk diye dünyaya girmiş, sefa diye yaşamış, vehim arzular içinde ölmüş insanın, Allah ölçüler içinde herhangi bir ağırlığı olmadığı için, dünyanın omuzundan bir kir halinde silinip gitmesi, ne semanın gözünden bir damlanın düşmesine, ne de zeminin bir damla fışkırtmasına vesile olacak değildir. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ Zaten onlar da bunu beklemiyorlardı. Bunu beklemeye hakları yoktu. İmanları yoktu, izanları yoktu. Tek şeyleri vardı. Bağırsakları vardı, kalplerini ona yedirmişlerdi. Bağırsakları vardı, beyinlerini ona yedirmişlerdi. Şehvani duyguları vardı, letaiflerini ona yutturmuşlardı. Meleklerden daha muallak olan, bütün avalimde pünhan, bütün kainatlarda mekni olan hakikatları, mahiyetlerinde taşıyan latifelerini şehvani duygularına yutturmuşlardı. Bağışlayın hap gibi yutturmuşlardı. Bekleyecekleri bir şey de yoktu. Allah bu kötü encam ve akibetten neslimizi ve insanımızı muhafaza buyursun. Başı secdelilerim, vicdanı münevverlerimizi payidar eylesin. Neslimizin izan ve irfan dağarcığını Allah zenginleştirsin. İstikbale ve gelecek nesillere çok şeyle intikal etmeyi bizlere müyesser ve muvaffak eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Selam Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu bir cemaatin istikametine, fikri ruhi istikametine, kalbi istikametine göre ona sa'y ve gayret imkanını verir. Sa'y ve gayretine semere bahşeder. Fikir ve ruhlarda istikamet yoksa, kalpte istikamet yoksa, zevk-ü sefa bizi esir almışsa, kalbi ve ruhi hayatı kaybetmiş isek, Cenab-ı Hak sa'y ve cehde bulunma imkanını vermez. O zaman cehd ve sayın semeresini görme imkanını da elde edemeyiz. Düşüldüğü gibi çıkılma, batıldığı gibi yeniden o bataklığın içinden çıkma, bütün devirlerde hep aynı prensip, aynı yollarla olmuştur. Dünyadan kurtulma, hakkın esiri olma, hakikatin esiri olma, dünya içinde gırtlağına kadar gömülmüş olmakla beraber olacak şeyden değildir. Çünkü لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ ile mühürlenen şeriat-ı fıtriye ve hayat-ı tekviniyede bunu görmek ve göstermek şimdiye kadar mümkün olamamıştır. Ne Hazreti Adem'de, ne Hazreti Nuh'da, ne Hazreti Musa'da, ne Hazreti Mesih'te, ne de bütün peygamberlerin musaffası özü olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da Allah şeriat-ı fıtriyedeki daim ve sabit kanunlarını değiştirmemiştir. Her nebi Allah şeriat-ı fıtriye itibariyle kendisinden ne istiyorsa onu yapmış. Diliyle hakkın kapısını çalarken davranışlarıyla şeriat-ı fıtriyeye göre sağdan hizaya gelmiş. Kal dili ve kal dili inzimam edince rahmet kapıları açılmış ve rahmet aleminden yağmur gelmiş. Rahmet aleminden sağnak sağnak yağmur gelmiş. Allah kimse de değiştirmediği bu kanunlarını bize değiştirmeyecektir. Öyleyse halimizi düzeltmeye, ruhumuza istikamet kazandırmaya, kalbimize istikamet kazandırmaya, dünyanın yerini ve ukbanın yerini tayin etmeye mecburuz. Böyle bir istikameti kazandırmadan sahimiz semere görmeyecek, belki bizler sahi ve cehden de mahrum yaşayacağız. O ise bizim izan ve husranımız olacak. Muhterem Müslümanlar, Allah günümüze kadar binlerce kavim ve cemaati helak etmiştir. Binlerce kavim ve cemaat semaya ser çekmiş devletiyle, ordusuyla, göz kamaştırıcı ihtişamıyla bir anda hak ile yeksan olmuş. Payı mal olmuş, ayakların altına patır patır dökülmüş bütün mukaddes, muhterem ve kıymetleriyle. Allah'ın şeriatı fıtriyede cari bu kanunun önüne kimse geçememiştir. Fakat şart-ı adi olarak Cenab-ı Hakk'ın böylesine sübhani icraatında esas bir esas vardır ki, o çok mühim ve onu bizim irademize vermiş ve bağlamıştır. O da başımızda mütrefinin olmaması, refah ve saadet hayatına inimak etmemem, dünyayı mihrap yapmamam, madde karşısında serfuru etmemem, ahkam-ı sübhanesine bunları vesile kılmıştır. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا. Bir kariyeyi helak etmek istediğimizde kemal-i azametle ferman ediyor. Zevk ve sefaya düşkünleri o cemaat o kariye içinde söz sahibi kılarız. Bir müessesede söz sahibi kılarız. Bir beldede söz sahibi kılarız. Parlamentoda söz sahibi kılarız. Zevk ve sefaya düşkünler zimam eline alırlar. Dikkat buyurun. Buradaki Allah'ın biz böyle yaparız sözü şeriat-ı fıtriyeye göredir. Allah'ta Celle Celaluhu cebir yoktur. Yani şeriat-ı fıtriyeye göre eşya ve hadiselerin seyri içinden bizim helak edeceğimiz bir cemaat, derbeder ve dilenci kılacağımız bir cemaat, içinde zevk ve sefasını yaşayanlar onların başlarına geçer otururlar. İktisadi hayata onlar hükmeder. Ticari hayata onlar hükmeder, marif hayatına onlar hükmeder, idari hayata onlar hükmeder, adli mekanizmayı onlar elinde tutar. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪ينَ. Mütrefine emrederiz, فَبَّسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْمُ. Fısk, fücur yaparlar, serkeşlik yapar, baş kaldırırlar, tuğyan ve dalalete saplanırlar. Behimi hislerini bayraklaştırır, onun altında yaşarlar. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ. Helak sözü sonra bizden sabir olur. Sonra yerle bir ederiz, onları helak ederiz. Buradan anlıyoruz ki emir veririz. Biz emir verir, mütrefini başa geçiririz. Sonra onlara söz hak olur sözüyle iki defa emir. Bunlardan bir tanesi şeriat-ı fıtriyeye göre tekevvülümüzde bizim vaziyetimizdir. İkincisi ise bu vaziyete terettüp eden bir hükümdür. Kur'an'ı doğru anlamak gerekmektedir. Nice kariyeler helak olmuştur. Başında mütrefinin bulunduğu nice cemaatler helak olmuştur. Yolunda meseleye muhalece olmadan boşuna feryat manasızdır. Izdırap manasızdır. Küçük dairede günümüzün meselesi bir hususu getireyim. Onunla mevzuma aydınlık getirmeye çalışayım. Etrafta yağmursuzluktan millet bunalmış. Yağmur duasına çıkıyorlar. Bana da bir yağmur duasında bulun dediler bir toplantıdan. Evvela ben bu cesaretle bu cüreti kendimde göremedim. Şahsi günahlarım adına her gün 10 defa 20 defa ellerimi kaldırır dua ederim de. El kaldırmadan da çok defa iki büklüm olur, günahlarımın hacaleti altında ezilirim de. Ama başkalarına ait meseleleri onların başında gibi isteme, cüret ve cesaretini kendimde göremedim. Kendi kendime iç aleminde şöyle dedim. Sen bu cemaate yağmur vermiyorsun. Esas bu cemaat senden gelecek şeylerin hangisinin ehem, hangisinin mühim, hangisinin raci, hangisinin mercu olduğunu bilmiyor. Üç asırdan beri zeminimize bizim gelmesi gereken yağmurdan çok az damla düştü. Üç asırdan beri zimasını müşahede etmemiz gereken rüşeğimlerden çok az şey gördük. Bize can ve cesaret getirecek nesilden çok az şeyi müşahede ettik. Bizim beklediğimiz ve yağmur duası gibi cemaat halinde dua dua yalvaracağımız, isteyeceğimiz, dileneceğimiz şey buydu ama bir yaz mevsiminin neşvesi ve neşesi olan yağmuru istiyor cemaatimiz. Ama bilemiyorum ki ben sen niçin vermiyorsun bunu? Senin niçin vermediğini bilemiyorum. Zira sen hikmet sahibisin. Ya biz buna müstahaksak onun için vermiyorsan, benim taaddamın sana karşı suyu edepte bulunmamı izah etmek mümkün midir? Ben nefsim dahil içinde mücrim bir cemaatin önüne çıkayım. Sonra küstahça ellerimi kaldırayım. Yağmur ver diyeyim. Vaka Rabbin rahmetinden istenir, rahmeti çok engindir. Ama acaba cemaat Rab'den bu türlü şeylerin nasıl isteneceğini biliyor mu? Bu istemeyi yolunda yapıyor mu? Ya biz teref içinde yüzüyorsak, ya zevku sefamıza münhemiksek, ya Rabbin semadan sağanak sağanak yağdırdığı nimetler bizde hüsnü kabul görmüyor, nimetle mukabelede bulunulmuyorsam, ya bunlarla Cenab-ı Hak semanın gözünü kuruttuysam, zemini kuruttuysam, bunun yolu çıkıp orada dua etmek midir? Yoksa gece karanlıklarda kalkıp sineleri dövmek midir? Ahu feryat etmek midir? Bin inilti de bin deryanın dalgasını saklamak mıdır? Her şeye yolunda muhalece olacaktır. Maddi manevi felaketlerimizin altında, şu anda oluşmaya yüz tutmuş, bir tekevün keyfiyeti içine girmiş, tekevünün yoluna girmiş, neslimizin dahi kalbim parçalanır onu söylemede, neslimizin dahi bir gün kurması bahis mevzu olursa, onun altında bizim duygusuzluğumuz, bizim hissizliğimiz, teref sevdamız, sefaat ve zevke dalışımız bulunacaktır. Yatışımız, gafletimiz, lezayirden ayrılamayışımız, dünya karşısında iki büklüm oluşumuz, rükû edişimiz bulunacaktır. Ya bir doğuşta, beşerin belli dönemindeki bir doğuşunda cemaat böyle mi hareket etmişti? Ya o cemaatin başında Resul-i Ekrem böyle mi davranıyordu? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyle mi davranıyordu? Esnaf böyle mi davranıyordu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetleri karşısında nazarını değiştirmemişti. Dünya nimetlerinden istifadede, zevk ve sefada anlayışına yeni bir şey getirmemişti. O saf ve dupduru hayatını yaşamaya azmetmiş ve yaşıyordu. Herkes az çok bir şeye sahipti. Düşünün ki Hazreti Osman, o da hicret edip gelmişti. Allah serbest kazanma imkanını bahşetmişti. Tebuk'a giderken çuvalla altını getirip Resul-i Ekrem'in eteklerine döküvermişti. O kadar zengin olmuştu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde durum ve manzara değişmemişti. Yine dinleyelim Devs'in aslanı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerini. Mescide girdim, Hücre-i Saadet'in bir kenarında namaz kılıyordu. Zaten daima namaz kılardım. Daima Hakk'a boynu buruk ve büküktü Resul-i Ekrem'in. Yanına sokuldum, oturarak namaz kılıyordu. Kılıyordu, oturarak kılıyordu. Selam verince fırsatı değerlendirdim. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Hayır dedi ya Ebu Hüreyre. Açlıktan ayağa kalkamadım. Gözyaşlarını tutamadım. Ağladım. Teselli etti, ağlama dedi ya Ebu Hüreyre. Ahirette aç duranlara Allah'ın azabı isabet etmez buyuruyordu. Resul-i Ekrem değişmemişti. Ömer Anvas'a gelince Ebu Übeyde bir cerrahın çadırına girmek istedi. Bana kardeşimi gösterin dedi. Senin kardeşin çoktan öldü dediler. Hani minberde ağlardın. Zeyd ibn-i Hattab Yemame'de öldü. Reccal'ı öldürdü ve öldü. Kardeşin kim? Ebu Übeyde benim kardeşim. Çadırdan içeriye girdi, Ebu Übeyde'yi kucakladı. Alnından öptü ve bağrına bastı. Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan ordular başkumandanı. Çadırının içine Ömer gözlerini gezdirdi. Kılıcın kalkanı ve bir kuru ekmeğinden başka çadırının içinde bir şey yoktu başkumandanın. Bu defa Ömer gözyaşlarını tutamadı, ağladı hıçkıra hıçkıra. Ya Ebu Beyde, dünya herkesi değiştirdi, değiştirebilir. Ama dünya seni değiştirmedi diyordu. Bir doğuş vardı, bir tekevvül vardı. O doğuş ve tekevvülün şartı bunlardı. Dünyanın zevk ve sefasına dalmaman. Harıl harıl dünya gelirken, gelip gelip cüzdan ve keselerimizi akarken, bir taraftan da içtimai hayatı beslemek üzere başka taraftan akıp akıp gidiyordu. Akıp akıp gidiyordu da kadınıyla erkeğiyle dünyaya meyil ve muhabbet, alaka ve serfuru görülmüyordu. Ve bir başka manzara, başka tablo. Seyyidina Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığı cihetiyle insanlara karşı alaka duyuyor. Ganimeti dağıtırken de öyle dağıtıyor. Onun için ganimetten en çok hisse alan Efendimizin muhterem ve muazzez zevceleri, ezvac-ı tahirat oluyor, muazzez analarımız oluyor. Zeynep binti Cahşe ona da gönderiyor. Ona da hediye ataya gönderiyor. Elinin emeğiyle geçinen bu peygamber hanımı, anaların anası, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nikah altına girmeyi gaye edinmiş. Öbür alemde onunla beraber haşrolmak için ve bizim gönüllerimize taht kurmak için, anam derken anama anış gibi burnumun kemiklerini sızlatmak için, aziz, aziz anam, Hazreti Ömer'in hediye ve behiyesini alınca önüne koyuyor. Çok müteessir oluyor. O dünyanın malını görmemek için üzerine bir örtü örtülüyor. Ve sonra gelene gidene şuradan alın da bitsin gitsin diyor. Bezi kaldırdığında bir şey kalmadığını görüyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor. Rabbim diyor. Bir daha Ömer'in atiyesini bana gösterme diyor. Ertesi sene idrak etmeden o sene içinde kanat çırpır semalara doğru uçup gidiyor. Efendisinin yanına, Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya gönüllere girmediği için üstüne çıkıp yükselebiliyorlar. Omuzuna bindiği kimseleri ise o yere getiriyor yüzü koyu. Secdiye getiriyor, rükua getiriyor, derbeder ve perişan ediyor. Eğer yıkıldıktan sonra yapılmak istiyorsanız, eğer şu fare pazarda yeniden bir umran kurmak, bir lalezar meydana getirmek istiyorsanız, bunun yolu terefi, zevk-ü sefayı terk etmektir. Bunun yolu dünyayı mihrab olmadan söküp dışarıya atmak, ebedi mihrabımız Hak kapısına teveccüh etmek, başımızı onun kapısının eşiğine koymak, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in demek. Kalbimize koyduğun bu manaya karşı bize böylesine ahd-ü peyman düşer. Sen vicdanımıza yerleştirdiğin şeyde kulak verince sadece kendi mabudiyetini bize duyurdun, kendi maksudiyetini bize duyurdun, kendi matlubiyetini bize duyurdun. Öyleyse sen bunun dışındaki bütün mihrapları yık. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn dedi. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri, üç asrın çok ısraflı yükünü yüklenmiş sırtında taşıyan, üç asrın yüküyle Allah karşısına tekmil vermek üzere çıkan, 20. asrın bir yönüyle talihli olan neslinin dizine fer ihsan eylesin, sırtına kuvvet ihsan eylesin, imanıyla kalbiyle kendisini takviye eylesin, büyük bir yük altında bulunuyoruz. Büyük bir dava altında bulunuyoruz. Büyük bir meseleyle mükellef bulunuyoruz. Gelecek nesiller bunu öbür vadiye geçirmemizi bizden istiyorlar. Bugün bezler içinde çırpınıp çırpındıkça ağlayan ve geleceğini ağlayan nesilleri güldürme vazifesi bize düşüyor. Ya güldüreceğiz onları veyahut onlar da bizim gibi ellerini dikkatlerimiz var. Bizde bizden evvelki asrın dalalet ve tuğyanı, zevk-ü sefası, hicranı ve sonra hicranı vardır.